Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У пошце «Свабоды» па-ранейшаму пераважаюць лісты на тэму наступстваў падзеяў 19 снежня 2010 году, калі апазіцыйная акцыя пратэсту была жорстка разагнана міліцыяй, а многія яе ўдзельнікі і арганізатары, у тым ліку кандыдатаў прэзідэнты, трапілі ў турму. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Аляксандр Іванович з Менску. Ён сам быў удзельнікам і сведкам таго, як увечары 19 снежня людзі, што сабраліся на плошчы, трапілі пад міліцэйскія дубінкі. Згадваючы тыя падзеі, слухач піша: «Лукашэнка проста імкнецца запалохаць людзей і паставіць усіх на ўлік у міліцыі. 19 снежня ніякай спробы перавароту не было. Людзі мірна, спакойна ішлі. Я не бачыў ніводнага чалавека ні з каністрамі, ні з рыдлёўкамі, ні з ледарубамі. Іншая справа, людзей было шмат, і паступова станавілася ўсё больш. І Лукашэнка, верагодна, спалохаўся і вырашыў спыніць іх. Тут жа знайшлася падстава. Аднекуль знянацку з'явіліся правакатары, пачалі біць шкло ў дзвярах. Ім чамусьці ніхто не перашкаджаў, нікога з правакатараў не затрымлівалі. Ну, а потым на людзей нацкавалі загадзя падрыхтаваны ОМОН. Цяпер хваляцца, ачысцілі плошчу за 7 хвілін. Таму і ачысцілі, што гэта былі мірныя людзі, без агрэсіўных намераў. А ў іншым выпадку на разгон і 7 сутак не хапіла б. Цяпер звальваюць усю віну на апазіцыйных кандыдатаў. Маўляў, яны заклікалі і вялі людзей на плошчу. Я ў гэтай сувязі згадваю святкаванне 3 ліпеня 2008 году. Тады Лукашэнка і ягоныя СМІ таксама заклікалі людзей на плошчу. Але ці азначае гэта, што іх трэба прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за выбух, што прагрымеў у тую ноч падчас святкавання? Не мае значэння, быў дазволены гэты мітынг ці не. Міліцыя, ОМОН у любым выпадку павінны сачыць за парадкам і неадкладна затрымліваць тых, хто б'е шыбы ці іншым чынам знішчае маёмасць, правакуе беспарадкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксандр Іванович з Менску. Сапраўды, у паводзінах міліцыі і ОМОНу 19 снежня шмат незразумелага і цяжка вытлумачальнага. Кім быў учынены напад на Владзіміра Някляева і актывістаў ягонага штабу, якія везлі на плошчу гукаўзмацняльную апаратуру? Чаму падыходы да дзвярэй дома ўрада ніхто не ахоўваў? Дзеля чаго падраздзяленні ОМОНу былі загадзя сканцэнтраваныя ўнутры будынка, а не выстаўлены як ачапленне вакол пляцоўкі ля дома ўрада? Адказаў на гэтае пытанне няма. Хоць ёсць прызнанне Аляксандра Лукашэнкі ў тым, што ён асабіста кіраваў спецаперацыяй сілавых структураў у вечары 19 снежня. І тое, што кіраўнікі і ўдзельнікі разгону з ліку міліцыянтаў былі ўзнагароджаны па выніках той аперацыі, таксама пра многае сведчыць. Аўтар наступнага ліста Валерый Старыкаў з Баранавічаў выказваецца адносна санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, увезеных нядаўна ўрадамі Еўразвязу і ЗША. Слухач піша: «Правільна ўсё зроблена, каб не барзелі і не нахабнічалі, а то ўвогуле страх страцілі, што хочуць, то і робяць. Яны думаюць, што Лукашэнка навечна, іхныя штукарствы ды хітрыкі так і застануцца беспакаранымі. А Лукашэнка ж наўрад ці доўга працягне прэзідэнтам, гэта ж відавочна. І пачнуць тады гэтыя начальнічкі ўцякаць, як пацукі з карабля, што ідзе на дно. Нябось, тады акажацца, што ўсе яны ў душы былі дэмакратамі, ды вось толькі дыктатар не даваў ім разгарнуцца, ён ва ўсім вінаваты. Пасля выбараў многія мае знаёмыя сталі слухаць ваша радыё, асабліва калі ідзе перадача Яна Максімюка. Ну, што вы хочаце, дыктатура, людзі запалоханыя. Усіх, хто галаву падніме, душаць, не даюць голас падаць. А свабоднае слова ўсё роўна хочацца пачуць. Вам на радыё звоняць адважныя людзі. Усе ж ведаюць, у нас усё кантралюе КДБ. Ды і пісаць лісты, відаць, небяспечна. Але гэта ўсё часовае. За ўсё ім у сваю пару давядзецца заплаціць», напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Старыкаў з Баранавічаў. Эпоха незмяняльных аўтарытарных рэжымаў, пры якіх неабмежаваная ўлада правадыра толькі злёгку дэкаравана псеўдадэмакратычнымі інстытутамі, мінула не толькі ў Еўропе. Свет са здзіўленнем і ўтрапеннем назірае, як адна за другой рушацца дыктатуры на поўначы Афрыкі, на Блізкім Усходзе, там, дзе ўсе дэмакратычныя памкненні людзей яшчэ нядаўна былі дарэшты заціснуты, дзе жорсткія дыктатары дзесяцігоддзямі трымалі свае народы ў кулаку і ўсе як адзін рыхтавалі на царства ўласных сыноў. Зразумела, што беларусы за ўсім гэтым назіраюць, супастаўляюць, робяць высновы. А тым часам з навінных праграмаў беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў згадкі пра падзеі ў ахопленых рэвалюцыямі дзяржавах арабскага свету раптам цалкам зніклі. Нібы там і не адбываецца нічога, нібы гэта не ёсць міжнароднай навіной нумар адзін у свеце. Гэта так па-дзіцячы, захіліў вочы далонямі і схаваўся. Але ў кожнага Мубарака рана ці позна здараецца свая плошча Тахрыр. Як ад гэтага не хавайся. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валянцін Жданко. Пра лёс адстаўных дыктатараў піша ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Хосні Мубарак 30 гадоў трымаўся за прэзідэнцкае крэсла, чапляўся за яго да апошняй магчымасці, а ўсё роўна давялося сысці, піша слухач. Кажуць, што ў яго дзясяткі мільярдаў даляраў у швейцарскіх банках. Можа, з такімі грашыма ён і ў Беларусь прыедзе? Трэба ж не захавацца ад свайго народа. Будуць з беглым прэзідэнтам Кіргізіі Бакіевым гарбату папіваць, ды сваё мінулае ўспамінаць. Відаць, лёс усіх узурпатараў падобны на гэтым свеце. Далей у сваім лісце Павел Сац разважае на іншую тэму пра цяперашні стан калгаснай сістэмы, пра тое, наколькі яна эфектыўная. Слухач прыводзіць наступныя прыклады, сведкам якіх сам з'яўляецца. Зноў цытую ліст. У нас у макранах дагаспадарыліся да таго, што ўраджай грэчкі застаўся пад снегам. Не здолелі ўбраць і кукурузу, так і засталася на палях. А хваліцца ў справаздачах багатымі ўраджаямі. Праўда, ў нас кажуць, што дурны пасее, той разумны пажне. У выніку людзі ўдосталь назбіралі кукурузных кіяхоў, добры корм для курэй. Увогуле засталіся неўбранымі прыкладна 100 гектараў палёў. І ніхто не нясе адказнасці. Цяпер вось з макран возяць у ляхаўцы кукурузны сянаж, а ўзамен бяруць салому. Такі вось бартер. Хоць і ў адных, і ў другіх той саломы на палях сотні тон. Але што ты ім дакажаш? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Цікавыя звесткі, спадар Сац, асабліва пра грэчку. Эканамісты ды палітыкі шукаюць нейкіх глыбінных прычынаў таго, чаму грачаныя крупы падаражалі ў 6 разоў, чаму іх даводзіцца завозіць з Расіі ды Кітаю. А грэчка, аказваецца, нікуды з Беларусі не знікала. Вуніна зімуе пад снегам для палескай вёскі Макраны. І што гэта цікава за гаспадар, які замест таго, каб зарабіць дзясяткі, мае сотні тысяч даляраў на дэфіцытным прадукце, пусціў увесь ураджай пад снег. Ці магчыма было б такое, калі б гэта было не калгаснае поле, а прыватнае? Палітычныя рэпрэсіі, якія працягваюцца ў Беларусі, турбуюць нашу слухачку Лідзію Касцевіч з Ліды. Разважаючы пра наступствы падзей 19 снежня, яна піша: «Нельга маўчаць. І як з гэтым жыць далі? Нават калі б Лукашэнка атрымаў на выбарах усяго 1% галасоў, усё роўна афіцыйны вынік быў бы абвешаны той жа, што і 19 снежня. І колькі яшчэ нам наканавана перацярпець гэтых убядзіцельных, элегантных перамог? Калі Бог пачуе нас і выратуе наш шматпакутны народ?» Успамінаю, як ён на сваім так званым народным сходзе пагражаў, што не аддасць краіну кандыдатам-жулікам, абражаў і прыніжаў іх, і, як бачым, ажыццявіў усе свае пагрозы. Мяне, як грамадзянку, не задавальняе тое, што мы не ведаем, якое сапраўднае маральнае аблічча прэзідэнта нашай краіны, які ён у сям'і, чаму мы не бачым ягоную жонку, адкуль узялася і куды падзелася маці Колі, напісала ў сваім лісце на свабоду Лідзія Касцевіч з Ліды. Вядома, спадарня Лідзія, спадзявацца на Бога варта ва ўсіх сваіх добрых справах і памкненнях. І ўсё ж уратаваць сябе, змяніць сваё жыццё ў лепшы бок беларускае грамадства можа і павінна найперш праз уласныя намаганні. Не будзе такого памкнення, такіх высілкаў, тады чакаць, верагодна, давядзецца яшчэ доўга. І на заканчэнне ліст адалеся Бортніка з Глыбокага. Падсумоўваючы ўласны жыццёвы досвед і назіранне за палітычнымі падзеямі ў краіне, слухач піша: Мае прадзеды, дзяды і бацька былі праваслаўнымі святарамі. У часы сталінскага ліхалецця бацьку, як самаадданага беларуса, расстралялі, а маці асудзілі на 25 год. Сам я ў савецкія часы, як і большасць маіх равеснікаў, вымушаны быў паказваць сябе атэістам. А ў 90-е, калі быў на заробках у Расіі, рамантуючы дзіцячы інтэрнат, выпадкова знайшоў у шуфлядзе Евангелле, прачытаў і знайшоў шлях да свайго Бога, якога мне ўсё папярэдняе жыццё вельмі не хапала. Зараз для мяне Бог – гэта ўсё. Хаця, прызнацца, і грашу. Вось жа сказана ў Евангелле – усякая ўлада ад Бога. А я прынцыповы антылукашыст, і нічога зрабіць з гэтым не магу. На першых прэзідэнцкіх выбарах галасаў за Пазняка, а цяпер пры Лукашэнку галасаваць бессэнсоўна. Як на маю думку, дык апазіцыі найперш трэба дамагчыся адстаўкі Лукашэнкі, а потым ужо займацца дэмакратычным уладкаваннем у дзяржаве, барацьбой за ўладу паміж сабой. І стаўку ў гэтым змаганні з рэжымам трэба рабіць на Расію. Толькі яна мае рэальны ўплыў на Лукашэнку. Гэта наконт тактыкі. А ў стратэгіі нам, славянам, трэба аб'ядноўвацца ў новы саюз. У асноўным гэта Расія, Беларусь і Украіна. У нас адна вера і адзін гістарычны корань. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Бортнік з Віцебшчыны з глыбокага. Досведу жыцця ў адным саюзе, яшчэ раней у імперыі, пад скіпетрам расійскіх цароў і генсекаў КПСС у славянскіх і не толькі славянскіх народаў багата. І ніводзін з народаў, які пасля стагоддзяў каланіяльнага прыгнёту здабыў сабе незалежнасць, не імкнецца назад у падпарадкаванае і прыніжанае становішча. Беларусы ў гэтым сэнсе не выключэнне. Усе сацыялагічныя пытанні сведчаць пра тое, што прыхільнікаў новага саюза з Расіяй сярод беларускіх грамадзянаў з часам становіцца толькі меней. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.